A mai trecut un an din viața mea, cu primăveri și toamne aurii. A mai trecut un an din viața mea, sperând mereu că poate-i să revii. Dar așteptare-i ca un slui de gheață, ce sufletul-mi cuprinde încetişor. Și încep să uit că mi-ai fost drag în viață, că am fost cuprins odată de-al tău dor. Îmi chem iubirea, dar ea nu mă aude. Ai stins-o tu și acum tânjește iar. Îmi chem iubirea, dar ea nu mă vede. Și o stric plângând cu sufletul hoinar. A mai trecut un an din viața mea, cu toamne reci și primăveri fugare. A mai trecut un an din viața mea, iar gândul meu se înalță către soare. Lumina lui îmi încălzește firea, iar vântul adelin prin părul meu și florile îmi răscolesc simțirea. De fericire șoptesc mereu, îmi chem iubirea și o aud cum vine, cum îmi cuprinde iar al nopții vis. Îmi chem iubirea și ea îmi răspunde, să nu ne despărțim, ca așa ne scrie.